राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 10 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनिमित्तात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले जो नमः। क्या बोल रहे बताओ क्या उपाय बोलो आपकी मैं कोई सोचा नहीं है मैंने सोचा नहीं है आज राजू कहते हैं राम जी पूछ रहे हाँ महाराज जी जैसे आप कहो मैं भगवान का हूँ ये क्या गर्मी आनी चाहिए नहीं चाहिए गर्मी नहीं आती जैसे संसार के समझ से गर्मी आ जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर से मेरा कनेक्शन है मिनिस्टर से मेरा कनेक्शन है पी जवाला का है ऐसा संदेह तो नहीं होता मैं भगवान हूँ संदेह तो नहीं होता महाराज जी बात सुनने से संदेह नहीं होता लेकिन भीतर में ऐसी पकड़ नहीं आई है मत बताओ मारा भगवान मैं भगवान का हूँ इसमें संशय तो नहीं है इसमें संशय तो कोई पर्व नहीं संशय मतलब पर्व करो कसौटी मत लगाओ हमारे ऐसी मस्ती नहीं है जैसे आपके मस्ती है आपके जैसे भाव ऐसे हमारे लोगों का भाव नहीं है ये पूछे हमारे क्या भाव नहीं क्या है इतनी सोरी बात है इतनी सुगम बात है इतनी बड़ी सगुम सीधी सादी बात कुछ कठिनता नहीं है एकदम मैं भगवान का हूं मेरा कुछ नहीं है संसार में मेरा कुछ नहीं है और जानने की बात बताई ने हमारी बात बताई संसार में मेरा कुछ नहीं है संसार में आत्मा क्या है बताओ आप इतने बैठे हो संसार में आत्मा क्या है बताओ बोलो फिर बात करो आपका क्या है संसार में माँ है बाप है भाई है बेटा है रुपये है धर्म है पदार्थ है जमीन है रुपया है क्या है आपका क्या है बताओ विचार से तो कुछ नहीं है लेकिन भीतर से सब कुछ है विचार बात ही प्रदान होती है बिना विचार बात प्रदान नहीं होती महाराज जी जब तक भीतर का अनुभव नहीं होते काम के आया विचार काली रह जाओ जरा तो मानते नहीं हो गया उन्हें मेरी बात मान लो तो क्या है तुम हर एक बात मान लो सौ सौ ये मान ले तो असली की मान लेते भाई तो समझी तो मेरी बात मान लो क्या है मानना चाहो महाराज जी सब मेरे माननी नहीं जा रही है यानी मानना नहीं चाहो बाधा बताओ बाधा बताओ क्या बात है मेरी बात है बाधा क्या बताओ फिर विचार करो मानी मोहन मेरे बाधा क्या है तो माने बाधा का पता चल जाता तू रखा लेते आप बैठिए बाधा नहीं पता चल रहा महाराज जी बाधा क्या समझ में नहीं आ रही है बात ये चाहते हैं कि हम भगवान के हैं और भगवान के ही है ये भीतर से वो एक गर्माहट आनी चाहिए ख्याल आना चाहिए उठी आता है मेरे कुछ नहीं चाहिए आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए देखो ज्ञानदार सुना सब भाई बहन ज्ञानदार लो मेरा कुछ नहीं है आत्माओं के किसी वस्तु को आप साथ में लाए नहीं और किसी वस्तु को आप साथ में ले जा सकते नहीं, तो आपका क्या होगा? ये दो बात याद रखो, आप क्या बात साथ में लाए थे और क्या साथ में ले जाओगे, इन दोनों का मनन करो। जितने भाई सब मन लो, मैंने मनी दो, क्या साथ में लाए थे और क्या साथ ले जाओगे, दो बात याद रखो। हमारे कोई संदेह हो तो बता दो, और संदेह नहीं हो तो मना करो कि भी साथ में कुछ नहीं आए और ले जा नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, इस वास्ते मेरा कुछ नहीं है। अगर मेरा कुछ नहीं है तो मेरे क्या चाहिए? मेरे भाई हो, बंधु हो, स्त्री हो, माँ हो, बाप हो, तो उनके लिए कुछ चाहिए। मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे क्या चाहिए? दो बात आप बताओ, आप गर्व करो क्या साथ में लाए क्या साथ में नहीं, और आपको क्या चाहिए, दो बात। दूसरी बात एक बहुत मार्मिक मैंने खूब जोर से कही है, आपके साथ मिले और बिछड़ जाए वो आपकी चीज होती है क्या? लिख लो सभी और उसमें मनन करो। अरे मनन करो तीन बातों का, मैं कुछ साथ में लाया नहीं, कुछ ले जा सकता नहीं, और जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। क्या अपनी होती है वो चीज? तो तीन बात याद कर लो। आज यहाँ के सत्संग से तीन बात याद कर लो सब भाई बहन सब, क्या साथ में लाए और क्या साथ में ले जाओगे, दो बात। तीसरी बात, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो क्या अपनी होती है क्या? तो मिलती है बिछुड़ होती है दूसरी चीज क्या बताओ? जो मिलती है बिछुड़ती नहीं बताओ, कौन सी दिन छोड़ती ये बताओ, सब बताओ। बात कोई बताओ को तो है ही नहीं। महाराज जी विचार में है पर व्यवहार में नहीं आती, व्यवहार में लाने के लिए क्या करना चाहिए? कहते हैं विचार में तो ये बात समझ में आती है, पर मान लो आंख में इसे मान लो, विचार में सही देती है, नुकसान कोई है नहीं इसमें। व्यवहार में लाने के लिए क्या करना चाहिए? नुकसान कुछ है नहीं तो आप विचार लाओ, अंधा हुए मान लो, आपने फायदा नुकसान नहीं है, इतनी बात कहता हूँ। नुकसान मेरे करा कहीं नुकसान हुआ, नुकसान नहीं। बोलो अब क्या बात है? जो मिलती है मिलती वो अपनी नहीं होती, सीधी बात है। इन्हें वादा है वो बताओ, तेने बता मैं खूब खुले तरफ है, डरो मत, खुद साथ में क्या लाए और क्या ले जाओगे, दो बात। मिलती और बिछुड़ती है, मिलती है बिछुड़ती है उसमें कौन सी अपनी, वो अपनी कैसे हुई, तीन बात बताए। हाँ विचार करो खूब, बहुत बढ़िया है, बहुत ऊंची है, छोटी सी बात है, मनन करो साहब, मनन करो, सोते फिरते उठते बैठते सोते जागते मनन करो, तीन बात। साथ में क्या लाए और क्या ले जाओगे, और मिलने भी सुनने वाली अपनी नहीं होती, और होती हो तो बताओ, होती हो तो मैं बताओ, होती हो तो बताओ, कितनी सीधी बात है, सर बात है। बताओ कोई वैसे बताओ, देखो आप कल्याण चाहते हो तो इस पर मनन करो, मैं क्या है, मैं क्या है, क्या लाया साथ में, क्या ले जाऊंगा, तो मेरी क्या चीज हुई, मैं साथ में लाया नहीं ले जाऊंगा मेरी कैसे हुई, और मिलती है बिछड़ती है मेरी कैसे हुई, ऐसे विचार करो, खूब मनन करो, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत फायदे की चीज है। विचित्र बात है, इतनी अपने समझ में ठीक आती है ना, आप लोग बाधा लगती तो बताओ, आप कोई भी हानि होती हो तो बताओ, हानि नहीं होती, बाधा नहीं लगती तो कृपा कर स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, फल देने वाली बोलती हो। कर्म नहीं है अधिकार रखते माँ फलेश कदाचित, कर्म अधिकार है फर्म अधिकार नहीं, आप ये काम करने में अधिकार है फिर फल में कोई अधिकार नहीं, फल मत देखो, फले शब्द तो निमित देते, फले शब्द तो निमित देते, गीता कहती है इस बात को मान लो, ये बात है। फिर भी सर्व सब के लिए एकदम कोई फर्क नहीं, ये मान लो तो बहुत लाभ की बात है। अब इसे थोड़ा विस्तार सुनो, इसी बात का विस्तार करता हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण, जो उत्पत्ति होती है और नाश होता है, आप उत्पन्न होने वाले नहीं हो, नाश होने वाले नहीं हो, इस बात को समझो, आप स्वयं उत्पन्न होने वाले नहीं हो और नाश होने वाले नहीं हो। सर्गे बिनूप जायते प्रदेह न बितंत, महासर्ग में भी आप उत्पत्ति नहीं होती, महाप्रलय में भी आपकी व्यथा नहीं होती। ऐसे आपके साथ रहने वाली चीज कौन है, सिवाय भगवान के कोई ऐसा रहने वाली चीज है ही नहीं, सीधी सरल बात है। आबादी आते कभी सर्गे में लोग जाएंगे प्रदय बचंत, और वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है याद रखो ये, और परिस्थिति आती है और जाती है, ये रहने वाली है क्या, लिख लो जानकारी, अगर मैं जान लिख लो याद कर लो, परिस्थिति आती है जाती है, वो साथ ही रहती है क्या, तो हमें है ही नहीं। स्वामी जी महाराज, जो जितना अधिक समय तक हमारे साथ रहती है वो हमारी अपनी ज्यादा दिखती है, कम समय तक रहती है वो कम दिखती है। तो समय के कारण से मान ले हो अपनी तो नहीं है, समय का मानते हो ज्यादा हमारे साथ रहती है, उनसे मोह ज्यादा हो जाता है, तो मोह ज्यादा आपका होता है समय में बरसों तक, सौ वर्ष भी आपके साथ पर है, सौ वर्ष के बाद भी वियुक्त हो जाए तो आप ही तो नहीं है ना, इस बात को ठीक समझो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज, आरंभ और समाप्ति होने वाली घटना, वो आप कैसे हुई, आप न आरंभ होते तो आपका नाश होता, न आपकी उत्पत्ति होती तो आपका विनाश होता, और उत्पत्ति और विनाश वाली आरंभ और अंत वाली वो घटना आप कैसे, ठीक ठंडे हृदय से विचारो, जो शंका उन्हें बताओ, आपके जीवन में बाधा आए वो बताओ, मैं बाधा आती बताओ, सब हमारे साथ होता है, विरोध होता है, वो हमारी चीज कैसे है, सीधी साधी बात है एकदम, सबके अनुभव की बात है, सबके अनुभव की, किसी पक्षपात नहीं है, और शंका होने बताओ, उत्पत्ति विनाश वाली आपके नहीं है, और भाव होती है मिटती है वो आपके नहीं, और बदलते वो भी आपके नहीं, जिसमें परिवर्तन न और आपके साथ अधूरे है वो आपके, पदम आपके साथ रहे और बदले नहीं, परिवर्तन नहीं, वो आपकी है। इस बात को मानने में वादा क्या है? सरल सीधी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बड़ी सार बात है। इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया जितनी मैं मक्का नहीं सकता। कहूं तो कोई दिन ना हो जाए, इस वास्ते कहता थी ये बात। किसी तिरस्कार हो जाए, इस वास्ते नहीं कहता। क्या कह दो, किसी भी नहीं है, काम भी नहीं है, कोई भी नहीं होता था भाई, ये ठीक होने अच्छी अच्छी बात हो गया। कोई बताया नहीं बताया, अपने क्या मतलब? कोई जाना है नहीं जाना, अपने क्या मतलब? किसी पुरुष तो है, किसी पुरुष होते हैं, क्या मतलब? और सब मतलब वो नहीं ना, तिरस्कार क्यों करो, क्यों अपमान करो? ज्यादा करो तो ये बताओ और क्या हो? एम कोई भी बात आती हो तो बताओ, अब अंत आओ क्यों बताओ? सीधी सरल बात है। ये मान लो, इसका फल कुछ नहीं है तो पता थे, मान लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, फल मत देखो, मान दे मिलती है बिछड़ जाती है, अबारती होती। ये मान लो, स्वीकार कर लो, बस क्योंकि सुगम बात है। रोज बत्ती फिर वाली वो भी मान ही होती, और मिलने और बिछड़ने वाली भी हमारी नहीं होती, हमारे साथ रहने वाली नहीं वो हमारी नहीं होती। सीधी सीधी बात है, इतनी बढ़िया बात है, इतनी ऊंची बात है, इतनी अच्छी बात है, इतनी सरल बात है। और मैं जो बताता हूँ उसमें आपकी हानि नहीं है, है तो यूं बताओ, इतने वर्षों में कितनी बार धोखा दिया मैंने, मेरी बातें सुनते काफी वर्ष हो गए। उम्र मेरी बात सुनते हुए वर्ष हो गए ना, इतने वर्षों में कभी फर्म धोखो नहीं हो गए, तो मैं थानी बात कैसे माना, तुम धोखा देने वाले हो वो बता दो, डरो मत। पुरुषों से रह रहे हैं तो ये स्थायी भाव बन गया कि अपने हैं, चले हमें ये भी बताया कि हम चले जाएंगे यहाँ से, परंतु फिर भी हम आपको अपना मानते हैं कि स्वामी जी बात कर ठीक है और स्वामी जी अपना है, स्थायी भाव बन जो मान। तो कहते हैं कि आप हमारे हो गए, हम कैसे हो गए? तुम्हारे साथ हम रहते नहीं, साथ पैदा हुए नहीं, साथ हम आए नहीं, साथ हम जाएंगे नहीं, हम कैसे होंगे? आपके विचार हमने ले लिए, उन विचारों के कारण से हम आपको अपने साथ ही मानते हैं। तो वो विचार मानो, मेरे को क्यों मानो? आप माध्यम है, मेरे विचार से तुम्हें मानो, वो तो कहता ही हूँ मैं, वो तो प्रार्थना ही करता हूँ, उसमें बाधाओ बताओ मेरे मानो को मैं सर रहूंगा। न तो धोखा देने की बात है और न फर्क नहीं पड़ा, यह बात है सर्वथा क्यों नहीं बोला, बात तो यह है महाराज जी का। न तो आपसे कोई धोखे की बात है और न कोई आपकी बातों में संदेह है, लेकिन फिर भी जैसा प्रभाव पड़ना चाहिए भीतर, सर्वथा प्रभाव कोई बात थोड़ा बहुत तो पड़ा है, सर्वथा नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़े, तुम भाई बात मान लो, तुम मान लो भाई बात मान लो, भाई बात मानने से आपकी हानि क्या हुई? हानि का तो प्रश्न नहीं है महाराज जी, हानि का प्रश्न नहीं है, बात तो यहाँ जल्दी काम क्यों नहीं बन रहा है? जल्दी नहीं सही, जल्दी सुसारा काम भी जल्दी नहीं हो तो क्या हुआ? सत्संग जोड़ी तो वहां से आज हुई है तेज मेरी बोली तो क्या करो बताओ। सुबह सूचना दी मैं समझा नहीं, मैंने पूछा भाई अपने हो गया दर्शन करे हुए कि सत्संग आज वही है वो ठीक, ये पूछने को तो लगा मेरे को नहीं सुनता उसको, मैं कुछ ख्याल भी कम रहता हूँ पता लग जाएगा। मैं बात कहूंगा मैं आपको बाधा क्या लगती है। बाधा स्वामी जी महाराज ये है, मिलने वाली पिछुड़ने वाली हमारी नहीं है, परंतु उससे जो सुख मिलता है उस सुख में हमारी फसावट होती है। तो मिलने वाली और बिछुड़ने वाली चीज है, ये बात तो ठीक है, लेकिन उसे सुख मिलता है उस सुख को हम नहीं छोड़ सकते, उसमें फसावट हो जाती है। भाई ये बात तो विचार करो कि जब संसार से मिलने वाला सुख नहीं छोड़ते तो परमात्मा पर यश हो जाएगी। सुख के लिए लोग बनोगे तो कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण चाहते हो तो बात है भाई, नहीं छोड़ते तो हमारी बात है ही नहीं। हानि अभी क्या हुई? ये फसावट यही हमारा जी दिखती है, ये यही फसावट है, यहाँ से कैसे निकले हैं? ये तो निकलना ही पड़ेगा, परमात्मा की प्राप्ति साथ है हमारे को संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा, ये पक्की बात है, सीधी बात है, सच्ची बात है एकदम। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है संसार का सुख छोड़ना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। दिन में चाहते क्या हो परवा तो संसार का सुख नहीं छोड़ सकते तो क्या चाहते हो? दोनों चाहते हैं, कहते हैं संसार का सुख भी चाहिए और कल्याण भी चाहिए, दोनों ही चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, नाश हुआ था अविनाश भी है, अविनाशी नाशवान विरोधी है, तो साथ में कैसे रहेगा? साथ में जरिए विरोध नहीं हो साथ में रह सकते हैं, अविनाशी हो साथ में रह सकते हैं, अथवा अविनाशी हो रह सकते हैं, एक विनाशी एक विनाशी तो साथ कैसे रहेगा? आप बताओ, आप बताओ, विनाशी अविनाशी साथ में कैसे रहेगा? बताओ भाग मारते उड़ते चाहने वालों को लोग उसको छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना ही पड़ेगा। नाशवान को दस रुपये विनाश कैसे मिलेगा? तो यहां नाशवान को लेने के लिए आए हो क्या? तो फिर यहां आने का उद्देश्य क्या है? नाशवान को ना जी ऐसा जचा हुआ जैसे भीतर से कोई संबंध बना हुआ है अविनाश नाशवान से, नाशवान के साथ कोई संबंध बना हुआ है भीतर से, ऐसा हो रहा है। छोड़ दो, नाशवान का संबंध छोड़ने में अविनाश की प्राप्ति कैसे होगी? आप बताओ, इतने पैसे बताओ कि नाशवान का संबंध छोड़े बिना अविनाश की प्राप्ति कैसे होगी? बताओ, आप बताओ, कोई बताओ, इतनी बात सच्ची है, इतनी बढ़िया है, इतनी ऊंची है, क्या कह सकते हैं? बहुत सीधी सीधी, आप बताओ, अविनाशी की प्राप्ति विनाशी के साथ नहीं हो सकती है? आप बताओ, महाराज जी आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, अनुभव में भी आ रही है, विचार में भी आ रही है। अनुभव बताओ भाई। नहीं, कुछ अंश में अनुभव में भी आ रही है, विचार से तो एकदम समझ में आई हुई है, मेरा कुछ नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूँ, समझ में भी आ रही है, लेकिन जो सर्वथा अनुभव होना चाहिए और इससे निश्चिंत रहना चाहिए, वो नहीं आ रही बात। उसी को सर्वथा अनुभव पहले आ जाती है, एकदम तो नहीं आता महाराज जी, चिंता इसमें ये है कि ये विचार हमारे स्थाई रहेंगे क्या, ये चिंता है हमें। आपकी चिंता है तो थोड़ी देर कृपा करो, मेरी बात मान लो, अंत फायदा है। नहीं बात तो मानी है, बात तो माननी है, लेकिन ये विचार अभी जो हमारे विचार महाराज जी, विचार स्थाई कैसे रहेंगे? ऐसे चिंता होती है, भय लगता है इधर, कभी ये विचार स्थाई नहीं रहे। अच्छा, भाई बताओ विचार स्थाई नहीं रहे तो इस मार्ग से छूट जाएंगे। दुर्गति का है दुर्गति तो अब नहीं माना, तो भाई दुर्गति होगी बने क्या है, आप नहीं मान लो गए तो दुर्गति होगी, संदेह क्या है? महाराज जी मानना तो चाहते हैं लेकिन मानने में पूरी नहीं आ रही है। मना कौन करता है, बाधा क्या लगती है बताओ? बाधा यही लगती है मानने में नहीं थी पूरी। नहीं मानने में आपने बाधा क्या है, क्या आपने प्रकट है? हम तो चाहते हैं अभी जैसे सूर्य उदय हुआ और अंधकार नाश हुआ, ये स्थिति चाहते हम तो। सब काम ऐसे होते हैं नहीं होते? तो फिर ये भी ऐसा मानो, आप भी आपने ही कहा सत्संग में प्रवचनों में कि तुरंत हो सकता है, अभी हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल, अभी हम दोनों बातें कैसे समझ में ले? हम दोनों होते हैं, अभी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता हो तो हम मान लो फिर जाएगा, ये भी कहते थे। आप कहते नहीं होता है तो देरी करो, हो जाएगा। महाराज चिंता नहीं मिलती दुखी इस बात, हम तो कहने किसी भी बात है, मेरी मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब रीति तो सब बात है, सीधी सब है। अब समझ में आ जाएगी, जब देश में तब आवे, जब ये परमात्मा की प्राप्ति के सवाए हम सीढ़ा भी नहीं चाहते, पता जाएगी तो समझ आएगी, क्यों आ जाएगी? पर और भी चाहते हो तुम देखा जल्दी, कुछ भी नहीं चाहते तो आ जाइए, सच आ जाइए एकदम, और सहना है तो संधि नहीं आएगी, पर भी फायदा आपको होगा इसमें संधि नहीं है। महाराज हमारे दृष्टि में तो और चाहना नहीं दिखती है? मेरे दृष्टि में मेरे को और चाहना नहीं दिखती परमात्मा के सिवाय। तो और खोजो, खोजो क्या चाहते हैं, क्या आप जीना चाहते हैं, क्या आदर चाहते हैं, क्या प्रशंसा चाहते हैं, क्या आराम चाहते हैं, क्या आदर चाहते हैं, लोग सत्कार करे, अच्छी दृष्टि से देखे चाहते हैं। अभी तो इस वर्तमान दृष्टि में विचार तो नहीं आता कि ऐसे मेरे को चाहिए है, लेकिन सुप्त है नहीं छिपी हुई तो बात मेरे को पता नहीं है। छिपी हुई नहीं, आप चाहिए क्या है, किस चीज से आना है, इन चीजों में बताइए, जिन विषय में मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, लोग मेरे को बड़ा समझना चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताओ? चाहते है मानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये बात तो चाहना में दिखती नहीं महाराज जी है? अभी खुली दिखती नहीं, मैं चाहता हूँ ये बात चाहता हूँ, ऐसी दिखती नहीं मेरे को, मेरा केवल बातों की उन्हें क्या साथ है, मैंने अभी बताई इसलिए किन बातों को साथ है बताओ, वो किन साथ है? चाहते हैं महाराज जी, मालूम देता चाहते हैं, हम तो मेरी बात कह रहा हूँ, हम तो हमारी बात कह सकते हैं कि हमें तो मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, तुम्हें चाहिए तो महाराज जी मेरी अपनी बात है, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये बात, मेरे को अपमान हो जाए तो भी चिंता नहीं है, तो चिंता नहीं है तो आप बेटा कर जाऊँ, मैं चाहता नहीं कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता सब छोड़ दी कर जाओ, बैठ जाओ एक दिन दो दिन तीन दिन बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं चाहता, जीना भी नहीं चाहता, मरना भी नहीं चाहता, आदर भी नहीं चाहता, निराला भी नहीं चाहता, प्रसन्नता भी नहीं चाहता, निंदा भी नहीं चाहता, आराम भी नहीं चाहता, दुख भी नहीं चाहता, यूं सब मैं नहीं चाहता, बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ, कुछ चाहता नहीं हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं चाहता मैं, कुछ नहीं चाहता हूँ, निहाल हो जाऊंगी, निहाल हो जाऊंगी, निहाल, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, निहाल हो जाऊंगी, था वही चिंता पीटी मनवा बेपरवा जिसके कसुर साई सो शाहन पतिशाह। ये तो सुना है नहीं, चाह गई चिंता मिटी। आप सुन रही है ना, बात पूछनी है तो पूछिए, महाराज जी की बात सुनने दीजिए। बात तो आपके बाद नहीं थी, बताओ बाधा दूर करें। सरुना सर्वथा से आरहित होते बिल्कुल हो जाएगी, तत्काल हो जाएगी, तत्काल। बहुत बड़ी भारी लाभ की बात है। आपकी साधना उत्पत्ति विनाश वाली है, अरे बस उत्पत्ति विनाश रहित है। परमात्मा तत्व तो उत्पत्ति विनाश रहित है, संयोग उपयोग से रहित है। आप संयोग उपयोग चाहते हो, उत्पत्ति विनाश वाले चाहते हो, तो कैसे मिले? आप ही सोचो कि परमात्मा उत्पत्ति विनाश हुआ है, कैसे उपयोग होने वाला है, आने और जाने वाला है। आप साथ आने जाने वाले की उत्पत्ति विनाश हो जाए, आरोप खत्म हो जाए, उसको चाहते हो तो इससे रेट होकर सफल प्राप्त होगी। आप स्वयं सोचो, और बता क्या है उत्पत्ति विनाश वाली उमद हो समझे हो जाए, हो जाए उसी हो जाएगा, बंद हो जाएगा। राम जी महाराज, अगर हम ये दृष्टिकोण अपना है कि भाई संसार से है कि तेरा मेरा क्या लेन देन, शरीर संसार से, तो फिर कर्म योग कैसे होगा, सेवा कैसे होगी? कर्मयोग सही, अपने कर्मयोग न सही, कर्मयोग तो बढ़िया होगा, मगर आप कैसे होगा नहीं फिर नहीं सही। कर्मयोग ही होगा और होगा ही नहीं, कर्मयोग में बाधा क्या लगेगी बताओ, आप बताओ आप तो कैसे होगा बाधा क्या लगे, कर्मयोग क्या बाधा लगेगी? जो करना है वो होने के लिए नहीं करना है ही नहीं, क्या बदलेंगे? बहुत बढ़िया होगा, बहुत उत्तम होगा, बहुत श्रेष्ठ होगा। फले से तो निभते फले आप चाहते ही नहीं, क्या बात आ गई, कभी उम्र क्या लगे बताओ, कभी क्या बात आ गई? बाधा ये है महाराज जी का, फिर उनकी सेवा करना तो हम चाहेंगे, तो सेवा आप चाहना भी जरूर नहीं, जो सामना है उसे सेवा कर दो, सेवा के वास्ते जाने जाने ढूंढने की जरूरत नहीं, अब कहीं जाने क्या होगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, जो सामना है उसे सेवा कर दो। कर सको जी तो कहीं जो नहीं कर सको कर लाचार है कर दी, तो क्या बात है? कभी वो बहुत बढ़िया होगा, कवियों का तात्पर्य ये है कि जड़ वस्तु हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, बस कवियों बहुत बढ़िया हो जाएगा। और क्या हो कवियों तो क्या हो, बहुत सुन बात है, बहुत सरल बात है, बड़ी लंबी बात है। मेरे कहने में क्या क्या बाधा है वो बताओ, क्या क्या बाधा है? आप बात एक मुख के एक तो नाशवान एक अविनाशी दो है, आप अविनाशी भी चाहते हैं तो विनाशी भी चाहना छोड़ दो, सीधी सारी बात है। विनाशी चीज साथ में रहेगी नहीं, कितनी इशार ना करो आपके साथ रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, रह सकती हो तो बताओ। जो आपके साथ नहीं रह सकती उनको साथ मत रखो, बहुत सीधी बात है, इसमें बात बताओ। आप स्वयं अविनाशी हो, अविनाशी चीज हो चाहते हो, बाधा तो यही है, वो साधना मिटानी पड़ेगी, तो हमने ये चीज कैसे मिलेगी। चढ़ा के तो नहीं चाहते, मेरे को मिलती है तो प्रसन्न होते हैं, कोई बात नहीं है, तो पूर्व का अभ्यास है, छू जाएगा। चढ़ा के नहीं चाहते, यदि मिलती है तो प्रसन्न होते, इससे मालूम देता चाह भीतर में है ना, मालूम तो इन्हें तो मैं पक्की बात बताऊं कि पहले जितना असर होता होता है क्या, तो 12-14 में खत्म है, सावधान तो नहीं बिठा, थोड़ा सावधान है, थोड़ा धीरे रखो, पक्का रहो, फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है, वो नष्ट होने वाली चीज होती है, जिसका फर्क पड़ता है वो रहने वाली चीज नहीं होती, रहने वाली होने में फर्क नहीं पड़ता, पक्का सिद्धांत है। महाराज जी, एक तरफ तो आपको तत्काल काम पड़ सके, एक तरफ को अब हो जाती तो हो जाती, वो तो मर जाए पीछे के, त्याग एकदम त्याग हो जाएगा, त्याग एकदम निधन कैसे हो जाएगा। महाराज जी, त्याग भगवान की प्राप्ति की इच्छा और त्याग, अब ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, दास वाली की इच्छा छोड़ दो, उत्पत्ति विनाश वाली चीज की इच्छा छोड़ दो, अपनी तरफ इच्छा नहीं करते महाराज जी, लेकिन भीतर से जब कोई चीज मिलती है तो प्रसन्नता होती है, प्रसन्न उनको क्या करें, उनके बिना ठीक नहीं है, इतनी मान लो, और प्रसन्नता हो या ठीक नहीं है, इतनी मान लो, इतनी मेरे घर से मान लो, देखो सही अब मैं भी तो आपके सामने ही हूँ, मैं कोई ऊपर से ऊपर शब्द हूँ नहीं, पहली आई सी हूँ, अरे देव थे और चढ़ी है राम चढ़े मैं बताऊ। व्यवहार में नहीं आती, व्यवहार जो हम करते हैं ना, शरीर बनकर ये क्यों करते हैं, शरीर बनकर के ही व्यवहार होता है, उसमें सच्चाई में व्यवहार सारे व्यवहार से क्या मतलब है, तो फिर अपने हमें व्यवहार से क्या मतलब, महाराज जी हम अविनाशी हैं, भूल जाते हैं, हम विनाशी शरीर बन जाते हैं, और तो भूलो मत भाई, भूलो मत, छुट्टी हो जाए, क्या बाधा है वो बताओ, बाधा ये महाराज जी वो व्यवहार में ये बात, अगर अविनाशी में स्थित रहे और फिर व्यवहार हो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है एकदम, मैं कोई और देश रहूं नहीं, माता हो जाओ आज जन्म आप नहीं आए, आज जन्म आनंद नहीं आए, आज जन्म आनंद नहीं आए, बताओ तीनों फल बताओ, और माताओं से भंग लिया, माताओं से आनंद लिया है, माताओं से आश्वासन लिया, बताओ फल क्या है, मूर्ख हो कोई चीज मेरी नहीं है, तो पूछा है कि मन भी मेरा नहीं है क्या, मन भी नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मैं व्यय प्रधान ये भी अपना नहीं है, फिर मन यदि चंचल है तो हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल मन अपना नहीं है, प्रगति है सभी प्रगति की चीज आप में नहीं है, नहीं मन आप में नहीं, इंद्रिय आप में नहीं, मैं हूँ मैं ही, मैं भी आपका नहीं है, ये मैं बता सकता हूँ, मैं भी अपना नहीं है बता सकता हूँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपके शंका हो तो मैंने पूछो बता सकता हूँ, जिसके बिना आप रहते हैं वो आप ही नहीं है, मेरे की विछुड़ गई आपने नहीं हुई, अब ध्यान देना, सब ख्याल करना, नारायण नारायण नारायण। जब आपको गाढ़ नींद आती है उसमें आपके साथ क्या रहता है, उसमें आप मर भी जाते हैं। आज मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, और सुख से सोया। दो बातें याद है, दो बात का आप अनुभव हुआ, वही स्मृति होती है। उस वक्त में आपका मन है कि इंद्रियां है कि अहंकार है, आपकी क्या दुर्पया है, आपका कुटुंब है, मकान है, क्या चीज है बताओ। आप जीते हो, आप थे, आप थे नहीं तो कौन कहता है। आप तो थे, आपके सिवा कुछ थे था तो कुछ नहीं, बिना भी आप है। अब ये आपको बता दी बात, अब अभी नहीं बोलू मैं क्या करूं, ऐसे मैं बता सकता हूं। वो पकड़ने तो पड़ेगा आपको भी। कुछ भी नहीं था तो कुछ भी नहीं था तो इस बात को स्वीकार करो। आप थे तो कुछ भी नहीं था, मैं था तो कुछ भी नहीं था, अगर आपने रहा दोनों में भाव भावन का दोनों को सबसे ज्यादा इसमें शंका करो। जी आप बात फरमाते हैं ना कि भाई मिलने वाली चीज बिछुड़ने वाली होती है, वो अपनी नहीं होती। हाँ। ये बात साफ समझ में आती है। हाँ। और इसे बारह ना तेरह ना फर्क भी पड़ा है। अब क्या है कि अब इस बात को समझ आने से अब क्या बार बार इधर दृष्टि चली जाती है, इधर साधन की तरफ थोड़ी कम जाती है, इधर चली जाती है, बोलिए सर्वता चली जाए, सर्वता चली जाए, सर्वता चली जाए। तो ये इधर महाराज जी इधर दृष्टि चली जाती है, ये नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 5-7 दिन पहले मेरे आगे फर्क है नहीं। फर्क तो दिन दिन में दिखता है, एक दिन में जैसे कल में जो फर्क था वो आज ज्यादा दिखता, आज से कल ज्यादा दिखता। आपका स्वयं का अनुभव है नहीं तो आप तो कहते हो ना सर्वथा एकदम तत्काल हो सकती है। कोई बात तत्काल हो सकती है, फिर क्या हो तो ऐसे हो जाएगी। तो फल अंश की तरफ ख्याल नहीं कर रही हूँ ना, निवृत्त हो जाए इसकी तरफ ख्याल नहीं कर रही। तो फर्क पड़ जाए तो ख्याल रखो, फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है वो चाहिए। जिसके फर्क पड़ता है वो मिट जाएगी, मिट जाएगी, मिट जाएगी। जिसके फर्क पड़ता है प्रत्येक अनुभव हमारा मिटने वाली चीज है, मिटने अनुभव हमारेगा नहीं। वो एक बात मन में आती महाराज जी, जैसे आप कहते हैं तत्काल हो सकती तो वो बात कोई बात तो अगर सही छोड़ दो। बोलो कितने हलो हुई ना, आज बहुत सारा हलो ये मानी बात है, आज बहुत हलो ये मालूम देव ढंग से भीतर से प्रश्न आ रहे हैं। बहुत समाधान हुआ है, समाधान है, बिल्कुल समाधान हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। और आप जिस काम का तो वो काम आपका हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा। समय तो है कीर्तन कराओ, पर चल भाई ये बातें पूछी बोल, ऐसा नहीं बोले कीर्तन कराओ, भगवान ना मारो, वहां मस्त हो जाओ। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी होगा, भगवान को याद करने से बहुत ठीक होगा। अभी जो प्रसंग चला था ना उसके बाहर बार भी हम बता दें, कहते हैं जो आदमी जितनी आदत सुधार लेता है वो सुधरी हुई आदत मरने के बाद भी काम आती है क्या? आती जरूर आती, जरूर आती, आप यहाँ सुधार लोगे उम्र में काम आएगी, उम्र व्यापार में सभी काम आएगा, सभी काम आएगी, ऐसे मरने के बाद भी काम आएगी। बिल्कुल ठीक है। आप विचार कर देखो, विचार से आदत आपने सुधारी है और काम आती है, अनुभव सिद्ध है, अनुभव सिद्ध बात है। वो केतन को सब मिल करके प्रेम से ताल स्वर मिला करके सब